Plastik Duo 48 saszetek po 85 gramów za 79,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,90. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 13 w Trójce. Czas na serwis. Przedstawi go Michał Przerwa. Trudna sytuacja na południu Polski. Gwałtowne deszcze dają się we znaki mieszkańcom. Według byłego szefa MSZ za czasów PiS nie było żadnej afery wizowej. Rosyjska policja ucisza działaczy opozycji, którzy chcą uczcić rocznicę urodzin Aleksieja Nawalnego. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że zidentyfikowano dwóch obywateli Polski wśród czterech odnalezionych ostatnio w Strefie Gazy martwych zakładników Hamasu. Nasze serca łączą się z pogrążonymi w żałobie rodzinami. Polska ponawia swój apel o zawieszenie broni w Gazie i natychmiastowe uwolnienie zakładników, napisało MSZ w mediach w serwisie X. Minionej nocy w Bielsku-Białej spadło tyle deszczu, ile normalnie spada w ciągu miesiąca. W wielu miejscach w mieście doszło do utrudnień w komunikacji i podtopień. Woda wdarła się do budynków. Prezydent Jarosław Klimaszewski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta. Nie mamy informacji o rannych. To chyba najważniejsze zdanie, jakie padło z ust prezydenta Bielska-Białej. Jarosław Klimaszewski powiedział także, że sytuacja na rzekach i potokach w mieście wydaje się być opanowana. Najważniejsze to nie ma żadnych tragicznych wydarzeń. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapewnił z kolei, że służby monitorują stan wody na rzekach w powiatach bielskim i cieszyńskim. Tylko w jednym miejscu konieczna była interwencja. Na rzece Iławnica prewencyjnie wzmacniamy wał przeciwpowodziowy. Starszy brygadier Damian Legierski, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, zapewnił o wsparciu dla bielskich strażaków, jakie płynie z całego regionu. Skierowaliśmy dodatkowo 5 zestaw pompowych tutaj w rejon południa województwa. Na ten moment wciąż trwają interwencje straży pożarnej w ponad 50 miejscach na terenie Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz w prawie 30 lokalizacjach w powiecie cieszyńskim. Mówił Dawid Damszel z Polskiego Radia Katowice. Zalane ulice, podtopienia i zalane rowy melioracyjne. Tak wygląda w tej chwili sytuacja w Małopolsce. Z danych Małopolskiej Straży Pożarnej wynika, że do 11.30 odnotowano ponad 300 zgłoszeń dotyczących skutków ulewnych deszczów. Strażacy usuwają także połamane gałęzie i powalone drzewa. Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły mówi, że poważna sytuacja jest także w samym Krakowie. W tym momencie najpoważniejsza sytuacja jest w powiecie krakowskim, ponad 118 zgłoszeń, w Suchej Beskidzkiej 55 i w Myślenicach ponad 40 zgłoszeń. Natomiast cały czas te zgłoszenia do nas napływają. Na ulicy Udzieli w Krakowie strażacy workują i przepompowują wodę do drugiej rzeki. Natomiast mamy też zalane budynki, posesje, piwnice. Z prognoz, którymi dysponuje Małopolska Straż Pożarna, wynika, że intensywny deszcz będzie padał, a to spowoduje zagrożenie powodziowe. Były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau starł się z przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę wizową Michałem Szczerbą o istotę tej afery. Zbigniew Rau zeznaje przed komisją badającą nieprawidłowości w systemie wydawania polskich wiz obcokrajowcom. Przewodniczący Szczerba próbował m.in. uzyskać odpowiedź od Zbigniewa Raua, jakie działania podjął po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach w procesie wydawania wiz. Panie przewodniczący, po pierwsze, po raz kolejny muszę wskazać, że pana pytania są pytaniami z tezą jednoznacznie wskazującą odpowiedź. Czy pan wiedział, że... Ja nie wiedziałem o aferze wizowej. Czy podmiot... i nie uznaję... Nie, ja teraz pytam o inwestycje Olefiny. Przed chwilą pan mówił o aferze wizowej, prawda? Czyli pan chciał, Czym jest korupcyjny proceder wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Chyba ewidentną aferą wizową. Nie, jest szeregiem nieprawidłowości kontrolowanych i zlikwidowanych zarówno przez służby, jak i organy ścigania. Pan co, w sposób ostateczny. W tym czasie, kiedy pan prowadził tą współpracę z wywiadem, uzyskano 607 łapówek, uzyskał je Edgar Kobos. Wcześniej Zbigniew Rau zapewniał, że nie było żadnej afery wizowej, natomiast miała miejsce kaskada pomówień i kłamstw, a za rządów Zjednoczonej Prawicy nie dochodziło do handlu polskimi wizami na masową skalę. W Rosji policja zastrasza działaczy opozycji, którzy chcą uczcić 48. rocznicę urodzin Aleksieja Nawalnego i lider opozycji zmarł w lutym w wyniku represji w kolonii karnej w Arktyce. Jego miejsce w polityce zajęła żona Julia Nawalna. Dziś w wielu rosyjskich miastach działacze antyputinowskiej opozycji chcą symbolicznie uczcić urodziny zmarłego tragicznie polityka.

give and give again. It's times like these you learn to love again. Times like this, grupa Foo Fighters w Trójce. A za chwilę dowiemy się, co nowego słychać u zespołu Blender. Zacznijmy od utworu, który pojawił się kilka tygodni temu. To chodzi zespół Blenders, a wraz z nami Szymon Kobyński, grupa Blenders. Szymon, miło cię słyszeć, bo nie widzisz niestety, jesteś daleko w Gdańsku. Witam, cześć, cześć, tak, tak. Również miło cię słyszeć i miło być na antenie Trójki znowu, także super. Lat wiele minęło, odkąd ostatni raz się widzieliśmy i słyszeliśmy. Ten nowy utwór, o to chodzi. Ja myślałem, że będzie cała płyta. Tymczasem wy zafundowaliście sobie fankomat i wypłacacie kolejne piosenki od nowa. Tak, to znaczy, bo i to jest prawdą, to znaczy będzie nowa płyta i mamy już właściwie wszystkie najważniejsze numery przygotowane, wszystkie w ogóle tak naprawdę są takie trochę singlowe, więc nie możemy się na razie zdecydować, za który się zabrać następny, ale płyta jest. Natomiast myśmy sobie postanowili rok temu, że no wiesz, w tym całym takim comebacku, no to chcieliśmy też trochę tak przeżyć też dla siebie coś takiego fajnego, zrobić coś, co jakby nie tylko od strony tej wydawniczej, ale od strony takiego własnego doświadczenia. Emocjonalny powrót. Emocjonalnego, taką podróż zrobić. No mhm. I pojechaliśmy w to miejsce, gdzie w 96 roku, to jest w ogóle dom mojej mamy na wsi, na Warmia w zasadzie, no jeszcze Pomorze, ale prawie Warmia, tam gdzie powstał ciągnik, tam gdzie powstała Biri Bomba i te wszystkie inne nasze znane numery z tamtych czasów. I pojechaliśmy dokładnie w to samo miejsce, w tej samej oborze rozstawiliśmy sprzęt, tylko że tym razem 1000 razy fajniejszy, 1000 razy lepszy. Wzięliśmy naszego wspaniałego realizatora Adasia Toczko. No widziałem, Adasia jest w teledysku nawet, tak. Tak, tak, tak. Zaszyliśmy się tam, słuchaj, i zrobiliśmy coś, co zawsze chcieliśmy zrobić, czyli zagraliśmy te numery stare, tak jak gramy je teraz na koncertach. A to jest różnica i według mnie istotna, bo gram je teraz bardziej rockowo, gram je na żywo, w sensie takim przysłowiowym, tak? Że to jest muzyka żywa, tam jest mniej tych samplerów, mniej komputerów, mniej efektów, mniej automatów. I brzmi to naszym zdaniem po prostu lepiej. Dlatego warto było to zarejestrować. I faktycznie ta płyta jest tak nagrana na 3-4. Każdy numer jest żywy. Wszystkie nasze największe hity są. I do tego towarzyszył nam ekipa filmowa. Także jeszcze taki 25-minutowy film dokumentujący całą przygodę powstanie. I to w ciągu kilku tygodni to wszystko będzie wychodziło. A my sobie w międzyczasie robimy nowe numery. Także to nie jest tak, że tylko odcinamy kupony. Ale też robicie podobno film wokół tego, co dzieje się w domu twojej mamy. No cały film powstał, dokładnie. Tak jak mówiłem, mieliśmy ekipę filmową i już jest zmontowany cały film, także teraz już tylko zajawki puszczamy i no i myślę, że w lipcu będziecie mogli to obejrzeć i myślę, że to będzie fajne, bo to jest jakby takie wszystko, tak? I granie, i backstage, i jakieś tam sceny śmieszne i różne, także myślę, że będzie fajna produkcja. Wspomniałeś o Adamie Toczko, ale zabrakło z przyczyn niestety życiowych Adama Toczko, Tomka Bednarowskiego, przepraszam bardzo, który też z wami pracował przy tej płycie właśnie. Dokładnie, tak. To Tomek byłby takim bardziej od strony takiej zdecydowanie muzyczno-producenckiej, a Adaś był powiedzmy bardziej taki inżynieryjno-dźwiękowy. No ale Adaś wam spowodował, że ten ząb jeszcze był silniejszy teraz. No, myślę, że tak. No i muszę się pochwalić jeszcze tylko jednym, że Adam, który raczej nie jest zbyt hojny w rozdawaniu komplementów, to na wsi, jak byliśmy i nagrywaliśmy to powiedział nam: słuchajcie, chłopaki, wy się po prostu nauczyliście grać. Więc przez te 20 lat, więc chyba będzie dobrze, coś czuję. Powiedz, co wy robiliście w ogóle, kiedy z muzyką się nie zajmowaliście? Wiem, że Marcel gdzieś tam w jakichś reklamowych klimatach działał przez jakiś moment. Wiesz co, no tak trochę, ja zawsze tutaj, wiesz, wpadam w takie kolejny, że opowiadam o sobie, no bo, więc tak, w skrócie jest tak, że chłopacy jednak mimo wszystko w tej branży muzyczno-artystycznej zostali w różnych formach. No Glenn tam jakieś swoje projekty tam... No był Grów Kojat międzyczasie tak zwanym, tak, na przykład. Tak, dokładnie. Marcel tam powiedzmy właśnie reklamowo też jakieś muzyczne rzeczy, no ale ja z kolei odjechałem kompletnie, no bo rozkręciłem taką dosyć dużą firmę, która produkuje rowery. Jesteśmy w sumie chyba jedynym polskim takim producentem, który jest tak naprawdę rozpoznawalny na całym świecie. W tych naszych, powiedzmy, no niszach, to nie są jakieś nisze, segmenty, no bo to są jakieś takie specyficzne rowery, nie wyczynowe, ale specyficzne, no i bo ja, wiesz, ja pamiętasz, jak jeszcze grałem w zespole, no to ja się ścigałem na rowerach właśnie i to była moja wielka pasja i zamieniłem tą pasję w biznes, ale teraz no to łączę to i to, no to granie jakoś z tą firmą łączę i cieszę się, że wróciłem do tej muzyki, bo oczywiście też powiedziałem, osobiście kiedyś powiedziałem, że już nigdy nie wrócę do tego show biznesu, ale nigdy nie mów nigdy jest naprawdę chyba trafne, bo po prostu jak zrobiliśmy ten jeden koncert comebackowy, no bo aha, dlaczego w ogóle mówię o tej firmie? No bo cały przecież ten nasz powrót wziął się od tego, że na 20-lecie firmy stwierdziłem, że muszę coś dla naszej ekipy wymyśleć fajnego. No i oczywiście tutaj powiedzmy tam dział HR pomyślał tak normalnie, tak, że zrobimy jakiś paintball, nie wiem, jakieś głupie zabawy i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jest jedna rzecz, którą ja mogę zrobić, której nikt nie może zrobić, to postawić przed ich oczami zespół Blenders i zagrać koncert. I tak się stało. Zadzwoniłem do chłopaków. Słuchaj, zagraliśmy mega fajny koncert i się rozeszło. I ten news się rozszedł i zaczęliśmy nagle dostawać zaproszenia na jakieś festiwale i tak dalej, i tak dalej. No i tak to poszło po prostu. Szymon, gratuluję tego, co zrobiliście. Mam nadzieję, że kolejna płyta będzie już niedługo i tych przebojów będzie. Ciągnik będzie naprawdę sporo. Szymon Kobyliński, Blenders. Mam nadzieję, że do usłyszenia w Trójce już niedługo. Dzięki. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, Tomku. Dzięki. Hej. czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400, pojemność 2400. Komputer, klimatyk ze serwo, wiatrak, szyby, kukusutra. Piskacz, piszczy, aż oponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego kopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Nie ma jak to nowy ciągnik po prawie 30 latach. Nie wiem jak państwo, ja czekam na nową i odnowioną płytę zespołu Blenders dość niecierpliwie. I let you slip away from me. Now I'm praying. Football Kids, a w trójce goście państwo Zofia Dworakowska i Grzegorz Laszuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorzy, przecież powiem akcji, bo to tak można nazwać, spektakli Akademia Ruchu 50. 50 lat Akademii Ruchu, właściwie wspólna akcja Akademii Ruchu i Komuny Warszawa, mam wrażenie, prawda? Jest to akcja, którą przygotowuje Teatr Komuna Warszawa, aby uczcić 50-lecie Teatru Akademii Ruchu, którego dzieckiem jesteśmy w jakiś taki sposób. Jesteśmy sami, tak się określamy, również określa nas część środowiska teatralnego. I aby uczcić ich rocznicę, 50 lat temu powstali, a także aby oddać im cześć, która wydaje nam się, że jest bardzo ważna, ale także przypomnieć wiele akcji, które są ważne dla historii polskiego teatru, dla sztuk performatywnych, ale również dla rozwoju muzyki współczesnej, również sztuki współczesnej. Chcemy przypomnieć o powstaniu Akademii Ruchu i o jej dokonaniach. Prawda jest taka, że i Akademia Ruchu, i Komuna Warszawa, czy Komuna Otwock wcześniej, to były takie instytucje, właśnie tak to nazwijmy, które promieniowały i inspirowały środowisko kulturalne, pokazując, że można do teatru podejść troszkę inaczej. Na pewno. No, dla Akademii Ruchu to było bardzo wyróżniające na tle innych teatrów tamtego okresu, czyli lat 70. i 80., bo poza zajmowaniem się swoją twórczością, Akademia Ruchu od początku zajmowała się także właśnie sieciowaniem ludzi, tworzeniem miejsca, co też jest bardzo charakterystyczne, bo oprócz tego, co Grzegorz powiedział, to taką zasługą Akademii Ruchu jest też projektowanie nowych typów instytucji kultury i to jest też ich ogromną zasługą, ale zawsze to było też budowanie relacji, też zapraszanie ważnych artystów zagranicznych do Polski i też no, budowanie tego, co Wojciech Krukowski, lider Akademii Ruchu, nazywał po prostu budowaniem szerokiego środowiska i to nie środowiska jakiegoś elitarnego czy oddzielonego od jakiegoś profesjonalnego, artystycznego, tylko właśnie szukaniem też sytuacji społecznych, partycypacyjnych, co było też dość nowatorskie dla tej grupy na tamte czas. Słowo sieciowanie zabrzmiało dziwnie, jeśli mówimy o czymś, co powstało 50 lat temu. Myślę, że młodsi słuchacze myślą sobie, że już wtedy był internet. Na szczęście może nie, ale rzeczywiście to tworzenie wspólnoty oraz tworzenie środowiska artystycznego to jest bardzo, bardzo ważny ryt twórczości Akademii Ruchu i od początku, od lat 70. oni wchodzili w różne środowiska, również angażując się bardzo mocno politycznie, reagując na to, co się działo w Polsce w latach 70., ale również w latach 80., tworząc specjalne wydarzenia uliczne, reagując na właśnie na strajki roku 76 w Radomiu. Też ich taka pamiętna akcja spod sądów warszawskich w czasie rejestracji Solidarności, to był rok 80. Na fasadzie sądu był tam taki, do tej pory widnieje napis: Sprawiedliwość jest ostoją. Oni przygotowali transparent przygotowany przez ludzi, aby właśnie pokazać taką różnicę między wykutym w kamieniu słowem, a dynamiką tamtych czasów, czyli właśnie rewolucją Solidarności. I większość akcji Akademii Ruchu bardzo mocno rezonowała z rzeczywistością. Również ich teatr, to nie był teatr, który kojarzy nam się z tą tradycją Stanisławskiego, Grotowskiego, czyli takim aktorstwem, które polega na wchodzeniu w rolę. Oni raczej podążali tradycją Bauhausu, awangardy lat 20., może trochę Brechta i zawsze zachowywali duży dystans sceniczny, tworzyli nie kreacje aktorskie, ale raczej sytuacje aktorskie, co zbliża ich do takiej awangardy lat 60. nowojorskich tradycji Yvonne Rainer czy Trisha Brown, ale również Johna Cage'a, czyli takich najbardziej niosących świeżość również do tej pory twórczych dokonań awangardy z lat 30., 60. i również aktualnych do tej pory. Akademia Ruchu, z tego co wiem, też była przyjmowana dobrze, ciepło za granicą, nie tylko w Polsce. Tak, no to jest coś, o czym może już zapomnieliśmy. To była grupa, która reprezentowała Polskę na bardzo ważnych wydarzeniach zagranicznych. Można tu wspomnieć chociażby Dokumenta w Kassel, czy Performa, wielki, bardzo ważny festiwal nowojorski dotyczący sztuk performatywnych, ale także na ważnych festiwalach teatralnych, tak jak chociażby festiwal Sant'Arcangelo. I a propos jeszcze tego sieciowania, no to oni też jak gdyby przywozili potem do Polski, zapraszani tu artystów, których tam spotykali, bo dzięki Akademii Ruchu też w Polsce był, nie wiem, chociażby Robert Wilson, Pina Bausch, czy Odin Teatret, czy też taka nietypowa, nie do końca znana dzisiaj gałąź ich zainteresowań, czyli przedstawiciele sztuk performatywnych tradycji azjatyckich, Teatru No, czy indyjskiego Kathakali, który też tutaj jako jedni z pierwszych sprowadzali, żeby pokazać publiczności warszawskiej. Powiedzieliśmy troszkę o historii, ja proponuję, żebyśmy teraz zrobili krótką przerwę i wrócimy do tego, co będzie działo się już za chwilę w teatrze u pana. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Amy Winehouse, Trójca, wraz z nami goście. Przypomnę, Zofia Dworakowska i Grzegorz Laszuk. Mówimy o Akademii Ruchu, akcji i spektaklach, performansach AR50. Przybliżmy, co się będzie działo w najbliższych dniach w Warszawie. Zapraszamy między 13 a 16 czerwca na trzydniowy festiwal Akademii Ruchu. Przybliżymy najważniejsze typy działalności Akademii Ruchu, czyli przedstawimy filmy, które również oni pokazywali u siebie w Kinoteatrze Tęczy, to takie bardzo ważne miejsce z lat 90. z Żoliborza, z warszawskiej Żoliborza. Zawsze było kontrowersyjne. Taka też trzecia była Akademii Ruchu, ale nie dlatego, że pokazywała dziwne rzeczy, tylko że dotykała ważnych tematów. I w ramach takiego właśnie przywołania pamięci o działalności filmowej Akademii Ruchu pokażemy dwa bardzo ważne filmy, które oni pokazywali, na które również zapraszali twórców. Pokażemy Blue Dereka Jarmana. Derek Jarman był właśnie na pokazach i na spotkaniu z publicznością. To jest taki legendarny film brytyjskiego, jednego z najważniejszych twórców kina. Oraz pokażemy bardzo ważny zapis filmowy spektaklu legendarnej grupy teatralnej Living Theater, czyli klatkę sfilmowaną przez Johna Mekasa. To jest performance, gdzie włączycie młodych twórców z tymi, którzy sami przeżyli swoje lata w Akademii Ruchu. Tak, bo dla nas jest bardzo ważna taka idea przywracania pamięci, ale też żywego archiwum, czyli z jednej strony oczywiście będzie przez czas trwania tego weekendu, a nawet dłużej, bo do 23 czerwca wystawa po prostu przybliżająca pracę Akademii Ruchu, ale też no, chcemy zadać pytanie, jak to może być żywe, jakiego rodzaju porozumienie czy dialog może z tego wyjść, więc zaproponowaliśmy taki format, który polega na tym, że każdy z performerów i jedna performerka Akademii Ruchu pracuje, przygotowuje pracę, nową pracę specjalnie na to nasze wydarzenie z jakimś twórcą innego pokolenia. I to są remiksy ich dawnych prac Akademii Ruchu, no ale tak naprawdę wszystko, co się zadzieje, to wynika z tego spotkania, z tego nieoczywistego spotkania. I też, co dla nas ważne, zaprosiliśmy tych twórców, powiedzmy, młodszych czy reprezentujących inne obszary, też z bardzo różnych obszarów sztuk performatywnych, no bo będzie tutaj Grzegorz Laszuk siedzący, który już też wytłumaczył swoją obecność, chociażby przez to bycie synem, ale także zapraszamy, no z jednej strony Weronikę Szczawińską, która jest artystką, performerką, ale przede wszystkim znana jest jako reżyserka, jednak pracująca w teatrach dramatycznych, ale także przedstawicieli współczesnej choreografii, jak Marysię Stokłosą, która jest improwizatorką, choreografką, animatorką życia gdyby współczesnego tańca też, jak i Dominika Więcka, który kiedyś pracował w Polskim Teatrze Tańca, a teraz tworzy swój własny kolektyw Sticky Fingers Club. No i także jeszcze z innego obszaru, czyli artystkę z obszaru dźwiękowego, Barbarę Kingę Majewską. Czyli też gdyby za tym idzie pewna idea, o której tutaj już trochę było powiedziane, to znaczy, że to, co charakteryzowało Akademię Ruchu, to jest też duża interdyscyplinarność i spotykanie bardzo wielu mediów i wielu obszarów sztuki. Te performance, te przedstawienia są przedstawieniami z różnych epok Akademii Ruchu. To nie jest jeden mały wycinek. Tak, nawiązujemy do takiej, do naszego cyklu programowego, który prowadził w Komunie Warszawa współkurator obchodów 50-lecia Akademii Ruchu, czyli Tomasz Plata. Ten cykl nazywał się Remiksy, trwał przez 3 sezony i powstał w ramach tego cyklu prawie 20 spektakli, które przywoływały ważne dla nas i dla naszego środowiska sztuk performatywnych najważniejsze dokonania teatru muzyki od lat 20. XX wieku do czasów współczesnych. I właśnie tą metodą staramy się poprzez format remiksu, który znany jest z muzyki, czyli branie cudzego utworu i przerabianie go zgodnie z własnym gustem, ale też myśleniem o takim głębokim wejrzeniu w ten utwór. Przepraszam, zaprosiliśmy właśnie to młodsze pokolenie, żeby przemyśleć, stworzyć nową interpretację tych starych utworów. I tak naprawdę przejdziemy przez całą tradycję dawne spektakle Akademii Ruchu. Zaczniemy od Autobusu z roku 75, aż dojdziemy do spektaklu Życie codzienne po wielkiej rewolucji, tak żeby pokazać trochę jak możemy myśleć teraz o tych spektaklach, ale również dzięki temu, że właśnie w części wystawienniczej archiwum Akademii Ruchu będzie można zobaczyć fragmenty spektakli, także publiczność będzie mogła spojrzeć na oryginalne dzieła i zapisy, ale również zobaczyć, jak teraz w 24 roku można spojrzeć na te działania z lat 70., 80., 90. Dziękuję bardzo. Czyli mamy co robić w czerwcu? Jak najbardziej. Zapraszam do Komuny Warszawy. Dziękuję. Zofia Dworakowska, Grzegorz Laszuk, kuratorzy całego przedsięwzięcia. Dziękuję i do zobaczenia w Komunie Warszawa. Koniecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przez lodowisko mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że został nam świat w kolorze spali. Ludzie wychodzą jak we mgle. Jeszcze wczoraj byliśmy w mali. Jeszcze wczoraj wierzyłem, że może to tylko ten nawiślański film. Może to jednak ty, może właśnie dziś przy miłości czekają na swój czas. Przy miłości uśpione w nas. Chodźmy na dach, stąd widać wszystko. ci pójść domek u nas. Może to tylko ten nadwiszański splin, może to jednak ty, może właśnie dziś. Psy miłości czekają na swój czas. Psy miłości tu śpią nad nas. Może to tylko ten nadwiszański splin, może to jednak ty, może właśnie dziś. Psy miłości czekają na swój czas. Psy miłości. Miłości Muchy, a także Nosowska i Paweł Krawczyk. A za chwilę z teatru przeniesiemy się przed wielki ekran. Fajny film. Dziś coś dla fanów kina grozy, a także nietypowych poszukiwań artystycznych. Dzieci Amelii to horror z Portugalii i jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Właściwie gdyby nie fakt, że mamy do czynienia z horrorem, to moglibyśmy powiedzieć, że to kino familijne. Poniekąd tak. I rzeczywiście jest to film przede wszystkim o rodzinie i o dość trudnych relacjach rodzinnych, dlatego że tytułowa Amelia to jest matka dwóch bliźniaków, którzy zostali rozdzieleni przy porodzie. Jeden z nich został porwany i przez 30 lat wychowywał się w Nowym Jorku, nie mając pojęcia, kim są jego biologiczni rodzice. I dopiero w wieku 30 lat wykonuje test DNA, z którego wychodzi, że jego brat bliźniak mieszka w Portugalii wraz z jego matką, no i zostaje zaproszony, żeby poznać swoją rodzinę. Okazuje się, że jego matka, czyli właśnie tytułowa Amelia, jest bardzo bogatą, starszą panią mieszkającą w takiej wielkiej 17 czy 18 wiecznej willi. No i zaczynają się dziać zdecydowanie specyficzne rzeczy od tego momentu. Podtrzymuję cały czas ten pomysł, że ciągle możemy mówić o kinie familijnym. Jest rodzina, bracia bliźniacy, no ale jednak, chociaż wszystko zaczyna się dosyć spokojnie, to jednak coraz mocniej wchodzimy w atmosferę zagrożenia, przynajmniej tego, które dotyczy głównego bohatera filmu. No właśnie, horror, ale też horror dosyć nietypowy, bo ze sporym ładunkiem humoru, jakiejś groteski. To prawda, reżyser Gabriel Abrantes zasłynął wcześniej takim filmem Diamantino, który był taką jakby poniekąd nieutylizowaną biografią Cristiano Ronaldo, bardzo oniryczną, bardzo właśnie groteskową, wykorzystującą takie sekwencje senne. I mimo że Dzieci Amelii są właśnie przede wszystkim filmem grozy, to jednak tą groteską Gabriel Abrantes nadal gra w sposób taki wiodący i w sposób też bardzo umiejętny. Dlatego, że jeśli nasi słuchacze kojarzą takie postacie starszych pań z horrorów głównie jako właśnie takie kobietami, które mówią przerażające rzeczy, to tutaj mamy trochę co innego z tego względu, że tutaj ta tytułowa Amelia jest bardzo bogatą, starszą panią z właśnie bardzo wieloma nieudanymi operacjami plastycznymi na koncie i ten jej wygląd, ta jej taka twarz, maska po tych właśnie wszystkich botoksach czy innych operacjach jest bardzo ciekawym elementem tego filmu, bo buduje taką atmosferę pewnej groteski i niesamowitości, czyli tego uczucia, które mamy, kiedy patrzymy na twarz, która jest ludzka, ale w jakiś sposób nie do końca. Czyli to też nawiązanie do naszej współczesności. Tak, jak najbardziej tak. I film też do tej współczesności w bardzo ciekawy sposób nawiązuje, dlatego że ja też nie chcę zdradzać naszym słuchaczom za dużo z tego względu, względu, że pewne rzeczy byłyby już zakwalifikowane jako spoiler. Natomiast w pewnym momencie tam bardzo mocno łączy się przeszłość ze współczesnością i z teraźniejszością i to prowadzi nas poniekąd do finału filmu, który myślę, że będzie dla widzów zaskakujący. To propozycja z Portugalii. No, oczywiście wiemy już od lat, że filmami grozy, również horrorami zasłynęła sąsiednia Hiszpania. Czy teraz możemy mówić o takiej fali w Portugalii, czy to może taki odrębny przykład? To jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, dlatego że, tak jak wspomniałeś, hiszpańskie kino grozy było bardzo popularne 10-15 lat temu. Wcześniej mieliśmy kino tak zwanej francuskiej ekstremy, czyli bardzo brutalne, krwawe, nieprzyjemne filmy z Francji. I mam wrażenie, że współcześnie też coraz więcej państw, że tak to określę, odnajduje pewną możliwość wypowiedzi i pewną możliwość rozwijania swojej kinematografii w stronę właśnie kina grozy, co widać zresztą też w Polsce, chociażby po takich filmach jak Apokalipsa czy W lesie dziś nie zaśnie nikt. To znaczy nie sugerowałbym jeszcze jakiejś nowej fali portugalskiego horroru po samych dzieciach Amelii, ale mam wrażenie, że jeśli ten film się sprawdzi, jeśli się przyjmie i się spodoba widzom też w innych europejskich krajach, to to jak najbardziej może ośmielić przedstawicieli portugalskiej kinematografii do tego, żeby tego typu filmów kręcić więcej. O dzieciach Amelii z filmoznawcą doktorem Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We'll be right back.